Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen. Men det hjälper sällan dem som har blivit våta. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Det sägs att det finns alltid någonting bra i det som sker. Och tron är ofta den som ger oss styrka. Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv. När ångesten och ensamheten kommer. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är det kanske det. Allting kan gå i tu. Men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är det kanske det.